Jong met het NOS-journaal. Bij de intocht van Sinterklaas in het Zuid-Hollandse De Lier zijn 9 mensen opgepakt. Het was onrustig door demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Volgens de politie probeerde een grote groep ordeverstoorders de demonstratie van kick-out Zwarte Piet te belemmeren. Zo bekogelden ze de activisten in hun demonstratievak met eieren, tomaten en vuurwerk. De demonstranten zijn onder politiebegeleiding naar hun bussen teruggebracht. In Madrid zijn 170.000 mensen de straat opgegaan voor een protestmars tegen een omstreden amnestiewet. Die is door de socialistische premier Sanchez overeengekomen met partijen die ijveren voor de onafhankelijkheid van Catalonië. De wet geeft separatisten die strafbare feiten hebben gepleegd amnestie. Tegenstanders zijn bang dat separatisten die amnestie krijgen uiteindelijk opnieuw zullen strijden voor een onafhankelijk Catalonië. De tweede testvlucht van Starship, het nieuwe ruimteschip van SpaceX en het grootste ruimteschip ooit gebouwd, is net als de eerste lancering geëindigd in een ontploffing. Na de lancering van de tweetrapsraket in Texas bereikte het Starship wel de ruimte, maar ontplofte na een minuut of 10. Ondanks de explosie sprak SpaceX van een geslaagde test. Met een bemande Starship wil SpaceX naar de maan en uiteindelijk naar Mars. Oud-voetbalspits Ruud Geels is overleden. De voormalige international speelde onder meer voor Feyenoord, Ajax en PSV en werd in de jaren 70 en 80 5 keer topscorer van de Eredivisie. Bij Feyenoord boekte de geboren Haarlemmer de meeste successen met de Europa Cup 1, de landstitel en de KNVB-beker. Bij Ajax maakte hij vooral naam met het aantal doelpunten, 123 in 131 duels. Ruud Geels droeg 20 keer het shirt van het Nederlands elftal en werd 75 jaar oud. Het weer, veel regen en de loop van de avond wat droger. Later stroomt zachtere lucht binnen. De temperatuur loopt vannacht op naar een graad of 13. Morgenochtend af en toe zon. 'S middags opnieuw regen bij zo'n 12 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig herfstweer. Dinsdag en woensdag wat droger. Dit was het NOS Journaal. De mysterieuze dood van de 17-jarige Cassandra liet schrijver Ninia Weijers niet los. Hoe vertel je het verhaal als niemand weet wat er is gebeurd? Cassandra, het nieuwe boek van Ninia Weijers. Nu in de boekhandel. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Het is 2050 en je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Het klimaat heeft jouw hulp nodig. Help je mee? Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. NPO Radio 1. Avro Tros. BNN Vara. Het is koud. Buiten slaat de regen tegen de ramen. Ik heb het gevoel dat het al een jaar regent. Micha Blok, jij moest deze week één boek lezen. Dat is gelukt. Dat is gelukt. Ja, het is gelukt. Normaal gesproken lees ik lekker in bed, liggend. Maar met dit boek had ik moeite om dat te doen. Want bij iedere pagina dacht ik, even een foto maken en opsturen naar die ene vriend of vriendin waarvan ik dacht, jij hebt dit nodig. Oké. En hoe reageren die vrienden en vriendinnen? Nog niks gehoord. Kan ook iets zeggen. Ja, het was zo koud de hele week. Ik heb wel 3 boeken uitgelezen, geloof ik. En het boek dat ik moest lezen, heb ik in 1 ruk uitgelezen. Goed teken. Is altijd een goed teken. Als alles wat tussen wat er komt en lang verdwenen, waarin iets van het verleden op ons wacht, wat verloren lijkt opeens te overzien. Niemand is hieruit verkoren. Het echte leven. Met Misha Blok en Erik Dijkstra. Ja, een nieuw Radio 1 boekenprogramma ontstaan vanuit onze liefde voor non-fictieboeken. We schrijven ze zelf en we lezen ze graag. Waarom? Omdat het verhalen zijn uit het echte leven. Die ons doen nadenken, die ons verwonderen, die ons raken. Komend uur spreken we 2 schrijvers over nieuw werk. We trekken klassiekers uit eigen kast. En u, waarde luisteraar, maken we deelgenoot van deze uitzending. Ja, dat is leuk, hè? De slogan van Radio 1 is wie luistert weet meer. Ja. Nou, wie luistert en leest, die weet nog meer. En wij zijn de grootste non-fictie leesclub van Nederland. We hebben van tevoren aangekondigd welke 2 boeken we vanavond gaan bespreken. En jullie konden vooraf al berichtjes inspreken op onze WhatsApp. Maar jullie kunnen nu ook gewoon reageren via de Radio 1-app of via X, hashtag het echte leven. Laat ons weten wat jullie van deze boeken vinden, of als jullie vragen hebben aan de schrijvers, kom maar door. Ja, we hebben allebei een boek gekozen waar we dus zelf enthousiast over zijn. En de ander mocht dat boek per se niet lezen. En dat is het geluid van iemand die in de boekenwinkel loopt, de kaf bekijkt en het dan weer teruglegt. Of juist niet. En de boeken die vanavond centraal staan zijn Hallo Witte Scholen van Anousha Nzoume, over hoe racisme doorwerkt in het Nederlandse onderwijssysteem. En Gun Iedere Kabouter Zijn Eigen Muts van Aaf Brandkorstius, over levenslessen waarvan je niet wist dat je ze nodig had. En die beide dames, die zijn hier. Maar eerst, wat leest Nederland? Natuurlijk houden we in de gaten wat er in de non-fictie bestsellerlijsten staan. Helemaal op aarde, Rob Kemps. Ja, Rob. Heb je iets met Parijs, Père Lachaise, met de snorke bollekes? Ik heb dit boek nog niet gelezen, maar Rob Kemps, die ken ik wel een beetje. Die hadden we ooit een keer in een radio-uitzending. En toen had hij geloof ik 2 keer bij De Slimste Mens gezeten. Ja. En toen kende niemand hem eigenlijk nog, alleen maar van de snorke bollekes. En toen drukte hij mij al een boekje in mijn handen. En dat was geloof ik door een illegale drukkerij in Waalwijk was dat in elkaar gezet. En dat ging al over Père Lachaise. Oh, maar dat is mooi. Dus hij schrijft al veel langer en hij is al veel langer bezig met Père Lachaise. Dus dit boek, ik heb het nog niet gezien, maar dit is wel degelijk iemand die kan schrijven. En op 2, Matthew Perry, Friends, Lovers en het grote verschrikkelijke ding. Ja. Ik vind het echt een verschrikkelijk titel. Ja, ja, maar ja, Matthew Perry, Friends, daar zijn we toch mee opgegroeid in de jaren 90. Nou, nee, dat zeker. Maar meer dat het grote verschrikkelijke ding. Dat maakt het meteen een soort van kinderboekachtig iets, toch? Ja, Roald Dahl. Achtig. En ik heb zelf zoiets, als iemand dan is overleden, dan is er zoveel over diegene in de pers al te lezen, dat ik dan juist geen behoefte heb om er nog meer over te lezen. Oké. Die strepen we af. Op 3, Omringd door idioten. Die staat er echt al zo lang in, van Thomas Eriksson. En daar gaat het ook allemaal over, van welke kleur ben jij? Nou, ik heb het even opgezocht. Ben je rood, dan wil je tot de kern van de zaak komen. Heb je gele kanten, ben je snel enthousiast. Groen staat voor stabiliteit. En blauw, informatie en details. Daar staat het voor. Nou, ik denk dat wij alle 2 rood zijn, toch? Ik ben er wel bang voor, ja. Ik weet niet of dat goed werkt. Gaan we achterkomen. Ander boek waar veel aandacht voor is geweest de afgelopen dagen. Ik heb het hier in mijn hand. Dat is Ajax in crisis van Menno de Galan. Het onthullende verhaal over de crisis bij Ajax. En ik heb daar heel veel over gelezen. Ik hou van sport. Maar er stond een en al nieuws in dit boek. Heel knap gedaan, dit boekje. Van het dikpik van Mark Overmars tot het de totale démasqué van Edwin van der Sar. Daar heb ik echt in 1 ruk uitgelezen, dit boekje. Echt, wat chapeau. Was het nieuws dan? Ja, gewoon, het is een hele nauwgezette reconstructie van hoe die ontdekking van die dikpiks van Mark Overmars een keten van reacties in werking heeft gezet, die ervoor hebben gezorgd dat Ajax nu zo laag staat waar ze staan. Onthullend, vond ik het. En dan nog Hemin Sunim, ken je die? Nee. Dingen die je hoop geven. Zuid-Koreaanse boeddhistische monnik. Nou, oh, je hebt, monnik, ja. Ja, de monnik. Je hebt de Dalai Lama, maar je hebt dus ook Hemin Sunim. Zijn eerste boek, Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt, in 35 talen vertaald. Meer dan 4 miljoen van verkocht. Ik ben 2 dagen met hem op boektournee geweest. Ja, maar ik zag jou op Instagram, zag ik jou voorbij komen met die monnik. Met die monnik, jij hebt hem al geïnterviewd, hè? Ja, ik heb hem meerdere keren geïnterviewd. Het is bizar om te zien wat voor fenomeen deze man is. We zijn in de kerk geweest, in de oude Lutherse kerk in Amsterdam. Er waren huilende mensen, hè, in de kerk. Huilende mensen? Huilende mensen. Om een monnik. Maar hij is heel bijzonder. Wat ik zo leuk aan hem vond, hij vertelde dat zijn spirituele reis begon toen hij een tiener was. Want hij had altijd het gevoel dat hij in een bioscoop zat en naar een film zat te kijken, waarbij hij halverwege was ingestapt. Dat hij dacht, ja, hoe is het begonnen? Okay. En zo is hij zijn spirituele reis begonnen. Was hij aardig eigenlijk, die monnik? Heel aardig. Ja, dat zou het zijn als het echt een klootzak is. Ja, weet ik veel. Ik heb ook nog even gebeld met een boekhandel diep in de Provence. In Groningen in dit geval. Godert Walter. Dat is echt een mooie boekenwinkel. Dus dat hebben ze vooral veel Duitse boeken. Maar wat daar op dit moment heel veel wordt verkocht is een beeldbiografie over zanger Ede Staal. Ken je Ede Staal? Ja, ik heb één keer een podcast over hem gehoord. Ja. Maar ik heb een Mietoentje. Mientoentje. Oh, dat is een heel beroemd liedje, een Mientoentje. Okay. Of het heeft nog nooit zo donker west, of het wordt altijd wel weer licht. Een schitterend nummer. Ja. Dit is gemaakt door zijn zoon Jasper Staal. Want Ede Staal is overleden in 1986. Zijn zoon Jasper was toen nog maar 3 maanden oud. En het boek is een beeldbiografie waarin Jasper op zoek gaat naar sporen van zijn vader. En hij zei zelf, of het goed is of slecht, dat weet ik niet. Maar het is wel integer gemaakt. En hij vertelde ook, ik wist niet dat ik dat verdriet nog in me had. Ik heb mijn vader nooit gekend. Maar ik moest soms in 1 keer 2, 3 uur verschrikkelijk janken. Het heeft ook een mooie titel. Dien blijft alleen de herinnering. En dat betekent? Van jou blijft alleen de herinnering over. Ja, ik ben de Ifonier van de streektalen. Maar ik hou van die Groningse taal. Als ik weer in Groningen ben, ga ik dat boek meteen kopen. Ja, mooi. Het echte leven met Mischa Blok en Erik Dijkstra. Ja, en het eerste boek dat we vanavond uitgebreid behandelen is Hallo Witte Scholen van Anousha Nzoume. Ik heb dit boek dus gelezen, ik neem het voortouw in dit gesprek, en mijn gewaardeerde collega Mischa Blok is iemand in een boekenwinkel die rondloopt en het boek heeft vastgepakt. En dat doet ze nu ook daadwerkelijk, as we speak. En dan bij zichzelf denkt, heb ik nou zin om dit te lezen, ja of nee? Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik veel over dat eerste boek, of dat eerdere boek Hallo Witte Mensen heb gehoord, maar dat ik het zelf nooit heb gelezen. Wel ken ik je als druktemaker bij de Nieuwsbv op Radio 1. En natuurlijk van de podcast Dipsaus en van Damn Honey heb ik vandaag nog geluisterd. Was je te gast, 1,5 uur lang. En nou ja, weet je wat ik dan wel heb als ik het zo zie? Hallo Witte Scholen en Klasse heeft ook een kleur. Dan denk ik eigenlijk, ja, verdomme, waarom is dit nog nodig? Ja, waarom is er dan nodig? Daar gaan we over praten. Ja. Want Hallo Witte Mensen, waarin ze uitlegden hoe witte mensen alledaags racisme kunnen herkennen en erkennen. En in het nieuwe boek schrijft ze over ons onderwijssysteem. Over hoe kinderen van kleur stelselmatig te laag worden ingeschat als het gaat om schoolkeuze. En Hallo Witte Scholen gaat over racisme in het onderwijssysteem. Hallo. Welkom, moeder. Anousha, goed dat je Mischa, er bent. Ja, ik zit even kloten met de tekst hier. Dit boek, ja, wat Mischa zegt, en dat zegt ze wel terecht, van een boek waarvan je afvraagt, waarom moest dit boek te komen? Nou, eigenlijk precies om wat Mischa zegt, dat het dus überhaupt nodig is. Toen ik op de. Ik heb zelf te laag schooladvies gekregen, kreeg MAVO-advies. En ik dacht, okay, goed, weet je, we zijn hier nog niet zo lang. We zijn een vrij nieuwe groep. Helemaal zwarte mensen zijn hier nog niet zo lang. Dat gaat natuurlijk even duren. Als ik heel oud ben en kinderen heb, dan is dat natuurlijk al lang geen probleem meer. Maar ik ben nu heel oud. Ik heb kinderen. Heel oud. Ik heb grote kinderen. Mijn oudste dochter is 20. En ja, ik heb net een lezing ook gegeven. Het is nog steeds. Het is eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben, het is zeg maar systemisch bijna lastiger geworden om te kunnen stapelen. Even uitleggen, wat jij hebt zelf toen MAVO-advies gekregen. Ja. En toen haalde je, dat is het advies wat je kreeg van de school. Toen had je een hele goede CITO-score. Toen ging je VWO doen, dat ronde je gewoon in 6 jaar af. Heb ik 6 jaar afgerond en elk jaar ging ik terug naar mijn lagere school om mijn schooldirecteur, die ook tevens mijn groep 8 of 6 klas heette en toen leerkracht was, te laten zien, ik ben weer over. Ja. En ja, maar ik heb mijn diploma gehaald. In één keer. Ik las dat, hè. En ik vond dat eigenlijk heel mooi dat je dat beschrijft. Meneer Sluiter heet die man. Ja. En dan ga je ieder jaar met het rapport naar meneer Sluiter om te laten zien, ik ben overgegaan. Ja. Ik vond dat mooi. Ik vond het ook een beetje pijnlijk. Snap je dat? Ja, en pijnlijk voor mij of voor hem. De hele situatie. Ik denk, waarom doe je dat nou weer ieder jaar? Ja, ik ben gewoon een vechtertje. En ik ben een heel bemoeilijk. En ik was altijd een moeilijk, hè, quote-unquote, druk, moeilijk meisje. En ik wilde me gelijk halen. En ik wilde dat hij me zag. Ik hoopte dat hij een keer zou zeggen van, meid, ik had het fout. En heeft hij dat ooit gezegd? Nee. Ik was elk jaar welkom, was super aardig. Maar hij had meer zoiets van, nou, hartstikke goed. Ik denk dat hij meer het gevoel had van, nee, juist omdat ik zo voorzichtig met jou was en een beetje te streng misschien voor je was, dat is juist goed voor je geweest. En daar ben ik het niet mee eens. Oké, nou in het boek leg je dat uitgebreid uit waarom dat is. Wat is dan volgens jou het grote probleem met het Nederlandse onderwijssysteem? Ja, nou dat is heel erg lastig omdat onderwijs... Kijk, er zijn ook heel veel positieve kanten. Disclaimer aan ons Nederlands onderwijs. Ten eerste dat het betaalbaar is of zo goed als gratis is. Dus dat is fantastisch. Ik woon nu in een land waar dat niet het geval is. Je woont nu in Amerika? Ik woon in Amerika, dus daar zijn heel veel dingen mis mee. Wat ik het allergrootste probleem vind persoonlijk... is überhaupt dat we kinderen indelen in fase. In slecht of zeg maar laag, middel, hoog. Ik vind dat al systemisch bizar en heel heftig voor kinderen... dat je daar dus al van kleins af aan mee bezig bent. Van wat ga ik krijgen? Kan ik wel naar die of die school? Ja, maar als ik dit wil doen, moet ik wel naar die of die school. En dan moet je stapelen en zus en zo. Dus dat vind ik nummer één. Dat vind ik echt... Ik begrijp dat niet. Ik vind het heel lastig. Er zijn verder natuurlijk heel veel andere dingen... En daarbij speelt natuurlijk ook onbewuste vooroordelen. Noem het voorzichtigheid, bevoogdendheid, weet je wel. Racisme is zeg maar het overgrote pittige woord ervoor. Speelt natuurlijk ook mee. Want je kan niet in een land leven waar we ondertussen van allemaal van weten... er is ook sprake, zoals overal, ook van institutioneel racisme... van ongelijkheid, van seksisme, van meerdere ismes. Maar laat ik de vraag dan heel simpel stellen. Dan is het ook in het onderwijs. Is ons Nederlandse onderwijssysteem... want ik ben altijd opgegroeid met het idee dat in het onderwijssysteem... kun je, als je een dubbeltje bent, kun je nog wel een kwartje worden... Dat willen we heel graag. Maar is het Nederlandse onderwijssysteem racistisch? Kijk, de bedoeling is niet, het is niet racistisch. Niemand heeft het onderwijs, we krijgen nu onderwijs en wat wij gaan doen is racistisch onderwijs. Niemand. Maar het betekent niet, zoals bij alles, dat er niet systemisch gewoon dingen insluipen. Als je er niet naar kijkt, als je niet bewust van bent. Is het onderwijs echt bedoeld voor een dubbeltje een kwartje worden? Nou, de Mammoetwet heeft daar zeker toe bijgedragen. Maar het is volgens mij, een soort research die ik heb gedaan, samen met Arzu Aslan... wil ik even een shout-out geven, mijn researcher... was dat niet echt de bedoeling. De bedoeling was goed burgerschap. En toen het onderwijs in Nederland breder werd ingezet... was het al een klassenmaatschappij. Ja. Dus het is niet bedoeld om, we gaan de klassenmaatschappij... het wordt nu tijd voor socialisme. Dat is nooit de bedoeling geweest. Goeie, brave burgers. En als je daar beter van kan worden, fijn. Als het gewoon de status quo blijft zoals hij is... met een elite en een onderklasse, ook prima. Weet je wat ik een bijzonder citaat vond in het boek? Jij zegt op een gegeven moment, als het dan gaat over hoe we naar kinderen kijken... als kinderen bijvoorbeeld moeite hebben op school... Sander en Floor hebben dyslexie. Ahmed en Aysa, die hebben een taalachterstand. Ja, dat is natuurlijk niet 100% het geval. Maar dat is vaak vanwege de bril van lastig, allochtoon, moeilijk, noem het maar. Wordt er vaak zo gekeken. Ik heb net nog een jong meisje gesproken, een jonge vrouw, die zei, bij mij was het precies hetzelfde. Ik weet nu pas dat ik neurodivers ben, maar mijn hele jeugd ben ik lastig genoemd. Ja. Was het eigenlijk een lastig boek om te schrijven? Ja, het was een lastig boek om te schrijven. Ik moest weer terug naar mijn eigen jeugd, dat heel heftig was. Ik moest kijken naar mijn kinderen. Wat doe ik wel of niet over mijn kinderen? Die hebben ook hun eigen leven, weet je wel. Die zijn ook het oud genoeg om te zeggen... ja, mam, sorry, schrijf zelf over jezelf, niet over mij. en een moeilijk onderwerp. Want nogmaals, ik ben hier opgegroeid. Hè? Ja. Ik ben ook dankbaar. Maar heb je daarover getwijfeld? Want ik vond juist het aspect dat je je eigen verhaal vertelt... vond ik eigenlijk wel sterk. Dat was voor mij ook verhelderend. Maar nu zeg je, ik vond het ook pijnlijk of zo heel om te pijnlijk, schrijven. Heel pijnlijk. Ik heb net nog voorgelezen... En ja, echt heel gênant, maar dan moet ik toch ook zelf... dat kleine meisje in mij moet dan ook weer huilen. Omdat ik ben... En zelfs mijn moeder vertelt nog dingen. Dat heb je niet eens ingezet. Nou ja, ik weet nog dat jij een klap in je gezicht kreeg. Blablabla. Nou, gewoon echt... Ik heb een hele heftige... Ja? Jaren 80, lager school, weet je wel. Ik was een Russische moeder. Ja, want je beschrijft... Ja, jij was de eerste donkere kind op een school in Amstelveen, geloof ik? Eén van de eerste, was heel weinig. Ja, en Michael Reiziger, voetbal, was ook mijn school. Want is die pijn, is dat dan vooral dat je niet gezien wordt? Voor wie je bent. Ja, niet gezien voor wie je bent. En het wordt geproblematiseerd. Weet je wel, zo van hoe donker Afrika. Gewoon serieus. Ik bedoel, ik ben uitgescholden en ik ben spoed en woord genoemd. En dan met dubbel K geschreven. En dat was een soort leuke ode aan mijn... een hatelijke ode aan mijn roots. Want ik ben half Russisch en half West-Afrikaans. En nou ja, de lerares moest daar gewoon een beetje om lachen... in plaats van dit doen we niet. Dus ja, dat is heftig als kind. En daar heb ik het over, was ik 6 jaar. Ja. Wat een verdrietig verhaal is dat eigenlijk. Ik kan het niet leuker maken dan het is. Ik ben er heel goed uitgekomen. En daarna ging ik naar een andere school. Ik ben daar echt weggepest. En daar werd ik de pestkop op die andere school. Ja, want ik dacht, ja klaar, ik laat me niet meer pakken. Dus ik ben er sterker van geworden. Maar ik heb helaas heel veel mensen gesproken... die er niet sterker van zijn geworden. En ja... Dat is niet. Niemand wil dat. Geen enkel. Welke docent, leerkracht, leraar wil kinderen ongelukkig maken op school? Natuurlijk niet. Dus daarom vind ik dit heel belangrijk. We hebben ook een paar reacties. Wat luisteraars konden meelezers konden reacties insturen. Ja inderdaad. Eventjes wat laten horen. Hallo Witte Scholen legt in hele begrijpelijke alledaagse taal uit wat er misgaat op onze scholen. En die ongelijkheid die we daar zien gaat ons allemaal aan en raakt iedereen in Nederland. Als witte vrouw heb ik zelf weinig meegemaakt op het gebied van racisme en discriminatie natuurlijk. Maar ik heb wel op het mbo en op het hbo best wel wat vrienden gehad die lagere beoordelingen kregen. Maar ook eens op de basisschool een lager advies hebben gekregen. En ik ben heel erg blij dat Anousha dit aan de kaart stelt. En dat er op een groter, hopelijk op een groter gebied hier gesprekken over gevoerd gaan worden. Zodat nou ja, dit minder gaat voorkomen. En ik ben heel erg blij. Dankjewel Anousha voor het boek. En ik hoop dat elke school en instituut dit gaat lezen en er iets mee gaat doen. Ja, kijk, ja. Dit is belangrijk, hè? Dat iemand die dus zegt van ik ben een witte vrouw en mij zijn de ogen geopend. Ja, nee, daar moet de verandering beginnen. Absoluut. En ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe, ik had me zeg maar gewapend voor mensen zeggen steken hakken in het zand of hebben zoiets van oh, heb je haar weer, ze is weer zo negatief. Maar ik moet zeggen, tot nu toe, echt de mensen die ik gesproken, leerkrachten, docenten en ook mensen juist in posities waar ze dingen kunnen veranderen, hebben zoiets van ja. Er is een issue. Niemand wil dit, het gebeurt, we zijn zo blij. En ik heb ook researched, een hele leeslijst, onderzoek. Ja. Nou ja, ik krijg hier ook een reactie binnen van ene Elma Draaier, woonplaats Grachtengordel. En die zegt, dus de witte mensen zijn weer schuldig. Dat is het tegen mij. Hi Elma. Ja, het is jullie schuld. Nee, maar ik maakte er nu een grapje over. Maar dat was natuurlijk jouw vorige boek, Hallo Witte Mensen. Dat was ook nadruk op bedoeld om mensen een spiegel voor te houden. Ja. En toen, dat boek stuitte ook op veel weerstand. Hè? Veel mensen die zeiden van, oh, dus de witte mensen zijn schuldig. Ja, en ook letterlijk, ik ben ook een radioprogramma geweest waar ook reacties werden gegeven. Toen zei mevrouw die belde en die zei van, nou, dankzij slavernij ben jij wel hier. Dus als ik jou was, zou ik heel blij zijn. Zo. Dus snap je, maar het grappige is, dit kwam uit in 2017, maar na 2020, weet je, met de afschuwelijke, hè, we hadden COVID en we hebben met z'n allen gezien, gevoeld wat er gebeurde met George Floyd toen hij letterlijk werd vermoord op straat en het ongeveer live te zien was. Heel veel mensen zijn daar, dus toen is het boek heeft een soort tweede leven weer gekregen, waar ik heel dankbaar voor ben, omdat het zo'n belangrijk onderwerp is. Niemand wil, snap je? Of, natuurlijk zijn er mensen die het wel willen, maar in principe, net als met de toeslagenaffaire, ja, we zijn er nog niet, zoals we er met andere ismes ook niet zijn. Maar op het moment dat jij kreeg veel kritiek toen op dat boek. En dat doet ook iets met je. Ja. Toen je nu bezig was met dit nieuwe boek, dacht je toen, heb je toen jezelf schrap gezet of gedacht van, ik pak het toch iets minder stevig aan? Ik kan dat niet. Ik ben gewoon, ik ben een scrappy little fighter. Ik ben gewoon een vechtertje. Ben ik altijd geweest. En toen ik gepest werd, daarna is er echt iets in mijn leven. Heb ik tegen mezelf moeten zeggen, 6, 7-jarige leeftijd, oké, meid, wat ga je doen? Wat wil je? Ja. Maar nog even concreet, dat racisme op scholen, van natuurlijk dat moment dat je een advies krijgt, een schooladvies. Ja. Maar waar zit het nog meer in? Waar heb je het nog meer gezien? Even kijken hoor. Nou, hoe er wordt gesproken over bijvoorbeeld culturen van andere kinderen. Dus heel veel kinderen horen voor het eerst, ik vroeg aan een juf van, goh, wanneer heb je voor het eerst bijvoorbeeld gesproken over islamitische cultuur? Oh nee, bij de toen er weer een aanslag werd gepleegd. Nou, het is best heftig dat je als kind voor het eerst over je cultuur wordt gesproken vanuit het frame van gevaar en weet je nou, dat soort. Of inderdaad over Israël, dat kinderen voor het eerst, we hebben het heel erg over Israël, over de apartheidstaat. Nou, best pittig als jij als Israëlisch kind of hier zit en je moet dat verdedigen. In plaats van de andere dingen die je kan vertellen over al die prachtige of mooie culturen. Of ik heb het ook over lesmateriaal. Nou ja, verschrikkelijke liedjes waar een juf, dat was lesmateriaal, dan de ogen zeg maar gaat aan de ogen gaat trekken om ching chang chong, weet je, klanken in klanken te oefenen. Ja, lekker. Zit je daar in die klas en pas een vader die is toen heeft zoiets van what the hell. En terwijl dat was al jarenlang gebeurde dat al. En dat ook de mensen die het lesmateriaal maakten zoiets hadden van oh wat erg. Oh. Oeps. Jij woont nu zelf sinds een tijdje in de Verenigde Staten, in New York. Jouw drie kinderen, geloof ik? Ja, drie kinderen. Zitten nu op Amerikaanse middelbare scholen. Ja. Zou je ook heel cynisch kunnen zeggen van, ja, jij woont helemaal niet meer in Nederland. Wat weet je nou nog van het Nederlands onderwijssysteem? Klopt, maar ik heb het wel doorlopen. En mijn kinderen dus tot de oudste, die zat al op de middelbare school. En de jongste was net klaar met, zat in groep 8. Dus ik heb heel veel meegemaakt. Dus ik heb niet jong kinderen gekregen. Dus ik heb heel veel gezien. Ik heb ook les gegeven, acteerlessen. Het theater maakt lessen op heel veel diverse scholen. Dus ik heb heel veel gezien. Dus van die expertise. En ik kan het ook vergelijken. Want er is ontzettend veel mis met het onderwijssysteem in de Verenigde Staten. Ik bedoel, dat ga ik echt niet lopen. Dat wil ik niet verdedigen. Wat ik wel wil verdedigen is het feit, er is een brede high school waarin er niet wordt gekeken naar, jij moet dit allemaal kunnen op dit niveau, 6 jaar lang, hè, VWO. Maar waar je per semester, dus per half jaar, van niveau ook kan wisselen. En een beetje kan schakelen. En een beetje kan kijken, oh, nu ben ik beter in wiskunde. Oh, nee. En alle kinderen zitten bij elkaar. Dus voor mijn zoon zoon, die hier in Nederland een heel erg laag schooladvies kreeg, was het voor hem een verademing om 4 jaar lang gewoon met alle kinderen bij elkaar. En hij heeft nu gewoon, weet je, filosofie gewoon gedaan. Op college niveau, alvast voordat hij naar college gaat. Mm. Je doet daar ook bijvoorbeeld geen eindexamen. Ook iets wat ik besefte. Dus het is niet zo van. Daar schrijf je ook over. En dat je de CITO-toetsen eigenlijk zo'n raar systeem vindt. Dat is wel vaak. Het is een heel. Zelfs de maker van CITO heeft gewaarschuwd ervoor. Van weet je, het is leuk om een beetje te gebruiken, maar it's not the be-all and end-all. Want het is ook nog eens een systeem. Dus je vergelijkt kinderen met elkaar. Er is geen absolute lijn van dit snap je niet. Ja. Het gaat om de vergelijking met andere kinderen. Dus als iedereen 80.000 CITO-toetsen heeft gedaan en geoefend en ouders hebben er geld tegenaan gegooid, dan wordt het niveau dus steeds alleen maar hoger in plaats van. Wat moet je leren en waarom begrijp je het nog niet? Hebben wij het wel? Zoals een juf, een hele fantastische juf, die tegen mij zei: het is een kwestie van omdenken. Dus niet meer zeggen: snap jij het wel, maar heb ik het je goed uitgelegd? Poink, dat soort kwartjes. Er is één ding wat ik wel gek vond. Op een gegeven moment gaat het dan ook over meertaligheid. Hè? Veel kinderen met een migratieachtergrond, ja, die zijn minder goed in Nederlands. En dan schrijf jij op een gegeven moment van: ja, waarom moet je eigenlijk goed Nederlands leren spreken? Toen dacht ik, omdat we in Nederland wonen. Ja, ik ben het met je eens. Maar het punt is, natuurlijk moet je goed. Mijn punt was meer: wat is nou goed Nederlands? Ten eerste is taal fluïde. Waar ik nu woon, is in migrantenland. De taal verandert daar om de paar jaar. En die nemen we ook hier over, hè, de taal. Dus als Mattie is dan straattaal, waar het is, komt het Surinaams. Dus taal is fluïde. Laten we dat vieren. Waarom is dat niet ook heel mooi en waarom is dat ook niet ook geweldig? Dat is één. Ten tweede, juist om de moedertaal te verbieden, blijkt uit onderzoek, staat al mijn boek, helemaal heb ik het al uitgezocht, is niet goed voor je taalontwikkeling. Je leert taal door juist veel je eigen moedertaal ook thuis te spreken. Wel of niet, het trekt vanzelf bij. En we zeggen heel vaak, hebben we het over als kinderen Frans spreken, zeggen we, oh, die is tweetalig. Over expertkinderen hoor je dat eigenlijk nooit. Hè? Ja. Spreekt een kind ook daar papiaments, dan is het opeens taalachterstand. Terwijl nee, het is ook meertaligheid. En het trekt, blijkt uit alle onderzoeken, vanzelf gewoon bij. Ja. Even wat reacties tussendoor. Ja. Martin die zegt, wat leuk, Anousha is altijd al een vechter geweest. Ik ken haar nog van Onderweg naar Morgen. Nou, leuk Martin. Onderweg naar Morgen? Zat je daar ooit in? Onderweg naar Morgen. Ja. En Joël zegt, erg interessant om te horen. Ik ben een witte man en mij is precies hetzelfde gebeurd. Ja. Ik was ook een moeilijk kind en nu blijkt dat ik gewoon hartstikke DD had. Ja, nee, nogmaals, dit is, mijn witte neef, ik hoorde laatst echt verschrikkelijk verhaal van mijn witte neef. Heeft het ook meegemaakt, jongetje, druk jongetje, lastig jongetje. Ja, die is uiteindelijk super slimme, leuke jongen. Zat op speciaal onderwijs en nou, dat vond ik zo heartbreaking dat hij dan zei van oké, dan ga ik weer naar het speciaal onderwijs, maar ik wil niet in een busje worden opgehaald. Ach. Weet je, dat bedoel, wit jongetje. Ja. Ik citeer ook een prachtige film die ik iedereen kan aanraden. Een oude film, maar echt een echte jongensfilm. Daar zie je door een prachtige documentairemaker gemaakt hoe het dus, witte zoon, wit jongetje, hoe het dus misgaat. Van dichtbij. En ze gaat zelfs het onderwijs in omdat ze het wil snappen. Ja. Het is een kluwe, weet je, het is een kluwe. Ja, nou heb je dit boek heb je gemaakt, denk ik ook om een steen in de vijver te gooien. Maar je zegt zelf, ja, toen ik jong was, was het eigenlijk, ja, was het al zo. En nu ben ik niet meer jong, is het eigenlijk nog erger geworden. Ja. Heb je de illusie dat het over een aantal jaren wel beter is? Jawel, omdat de maatschappij verkleurt. En dat gaat langzaam. Ik denk wel dat deze steen gewoon heel erg belangrijk is. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om gewoon goed na te denken over het onderwijssysteem. Er wordt volgens mij nu meer gesproken ook over implicit, expliciet of impliciete vooroordelen. En kijk, het belangrijkste is als maatschappij breed, we hebben er allemaal meer aan. Want het geeft alleen maar meer. Dus echt, je hebt één kind, je houdt zoveel van het kind. Krijg een tweede kind, is niet dat je liefde verdeelt, je krijgt meer liefde. Dat is wat ik ook hier over dit onderwerp probeer te zeggen. Ik heb ook, iedereen heeft voordelen. Hartstikke veel voordelen. Nou, daarnaar kijken, dat erkennen, dat verrijkt ieders leven. Wat wordt de volgende? Hallo Witte, maak de zin af. Hallo Elmer Draaier misschien? Dus doen we bij deze de hartelijke groeten. Nee, ja, heel veel groetjes. Oké, okay. Hallo Witte Scholen ligt nu in de winkels. Dankjewel Anousha en de Zoomé. Tijd voor de rubriek Klassieker uit eigen kast, hè? Ja, Klassieker uit eigen kast, waarin de geweldige presentatoren van dit programma non-fictie klassieker uit eigen kast trekken en in de spotlight zetten. Misha Blok, wat heb jij meegenomen? Nou, voor mij was er maar één iemand waarmee ik dit kon beginnen, deze rubriek, en dat is Dirk de Wachter. Oh, dat is die Belgische psychiater. Ja, hè? Dat is mijn favoriete Vlaamse psychiater. Verdrietdokter noemt hij zichzelf. Geweldige term. We leven in een tijd waarin we eigenlijk niet accepteren dat er, zoals hij ze noemt, ongelukkigheden zijn. We willen ervoor weglopen. We denken dat alles maakbaar is. En hij zegt juist, nee, niet alles is maakbaar. We moeten ook omarmen wat er dus niet goed gaat. En wat hij dus heeft gezegd ooit over geluk, ook in dit boek. Geluk is de bijwerking van een zinvol leven. En wat is dan een zinvol leven? Een leven waarin je zorgt voor de ander, voor je omgeving en voor jezelf. Strikt eromheen, klaar. Dit gaat een heel leven lang mee, deze wijsheid. Ja, ik zie je een beetje vaag kijken. Nee, nou, nee, ik heb dat boek wel eens in mijn handen gehad, maar ik denk nu dat ga ik lezen. Dat vind ik toch, durf ook eens ongelukkig te zijn eigenlijk. Toch? Vind ik omarm mooi. Het, omarm ja, het. Vind ik mooi. En jij hebt daar twee zwart-wit. Ja, ik heb een boek meegenomen, Just Kids van Patti Smith. De beroemde zangeres Patti Smith. En die schreef een boek over haar leven. En dat vond ik vond dat zo'n godallemachtig mooi boek. Ik heb het zelfs twee keer gekocht. Dat vind ik heel raar. Ja, nou, eerst de paperback en toen kwam er nog een hele mooie versie uit met allemaal foto's erin. Ja. En het gaat over het begin van haar carrière. Ze beschrijft haar kindertijd en vooral de tijd dat ze met Robert Mapplethorpe, later werd het een heleboel fotograaf. Ze krijgen een relatie, ze wonen samen in New York en ze proberen door te breken als kunstenaars en het lukt van geen kant. Ze zijn ongelukkig, ze zijn straatarm. Ze weten niet hoe ze de dagen door moeten komen, maar ze blijven geloven in wat ze doen. En uiteindelijk breekt Patti Smith door als zangeres. Robert Mapplethorpe wordt een hele beroemde fotograaf. Echt geweldige fotograaf was dat. En ik vind dat zo'n mooi boek, omdat het op een of andere manier, het ontroert mij, omdat ze altijd maar blijven geloven. Ook al zitten ze met z'n tweeën in een tochtige zolder, blijven ze nog geloven in wat ze doen. En wat ik zo mooi vond, is een passage. Op een gegeven moment heeft Patti Smith dan een hitje met Because the Night. En ze samen met Bruce Springsteen gemaakt, dat nummer. Mm-hmm. En dan lopen ze met z'n tweeën in New York op straat. En dan hoor je overal, uit winkels hoor je dat nummer komen. En dan zegt Robert Mapplethorpe tegen haar: Patti, you got famous before me. En vervolgens wordt hij zelf ook een hele beroemde fotograaf. Maar dat vond ik zo'n mooi moment. En daarom, ik mocht van jou een liedje uitkiezen. Nou ja, maar eventjes nog. We zitten niet op een tochtige zolderkamer, maar hier in de Radio 1-studio. Geloof je in wat je doet, nu? Ja, ik vind dat wel. Ik vind altijd als je iets doet in het leven, moet je op een of andere manier wel. Voor mij is het altijd belangrijk dat ik ergens een grondtoon voel van geloof ik hierin? Vind ik dat dit ertoe doet? Want ik krijg ook reacties hier in de Radio 1-app van waar is Frank? Ja, die doen wij ook de hartelijke groeten thuis. Maar die zie ik morgenavond weer, hè? Ook hier bij Radio 1. Maar ik mocht een liedje uitkiezen en daarom dat nummer van Patti Smith. Baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Ja, Patti Smith en Because the Night. Je luistert naar Het Echte Leven over non-fictieboeken. En tijd voor het tweede boek. En dat is Gun Iedere Kabouter Zijn Eigen Muts van Aaf Brandkostius. Aaf, fijn dat je er bent. Eerst even vragen aan Erik. Je hebt een mooi roze boek in je hand. Ja. Stel, je staat in de boekhandel. Je pakt dit boek. Wat is dan je eerste indruk? Ja, nou, ik lees hier dus. Haar hele leven hunkert Aaf Brandkostius al naar wijze raad. En die doet ze en passant op bij vrienden en vreemden en uit boeken en kranten en afgeluisterde gesprekken. Zo'n wijs advies is vaak één enkel zinnetje waar je je hele leven wat aan hebt. Ja. Nou, dat zullen we nog wel eens zien, denk ik bij mezelf. Sceptisch. Voorzichtig sceptisch. Ja, jij bent altijd ergens van de levensles. Ja, ik wil wel wat leren. Ja, nou, ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Maar wat wil jij leren? Waar loop je tegenaan in je eigen leven? Op nou dit ja, moment? Ik zie achterop al een hele goede tip. Neem op reis altijd 4 paar schoenen mee. Dat doe ik ook altijd. Ah ja? Ja, je moet altijd voorbereid zijn. Wat voor schoenen? Nette schoenen, gymschoenen. Grappig dat jij dat juist voorbereid noemt. Ik vind dat juist heel minimalistisch, zeg maar. Jij bent 4 schoenen minimalistisch. Ja, en begint pas bij 12. Nou ja, ik heb dat op een gegeven moment ergens gelezen. Dacht ik, oeh, 4. Daar kun je het dus gewoon mee redden op een vakantie. Ja, dat was voor mij echt een enorme eye-opener. Ja. Ja, ik maak ook altijd een paklijst voordat ik naar het buitenland ga. Vind je dat ook een beetje eng? Vind ik heerlijk paklijsten, maar ik hoor meestal niet aan toe. Maar ik heb heel veel bewondering. Ik had een keer een vriendin die deed zo'n deur van haar kast open en daar hing dan al een paklijst klaar voor van de vorige zomer voor de komende zomer. Dat vind ik heel eng. Dat vind ik ook doodeng. Dat is niet kwalijk. Nee. Want Aaf, hoe gaat het vandaag met je? Dat is ook iets wat ik heb geleerd uit het boek. Hoe gaat het vandaag met je? Nou, vandaag gaat het eigenlijk wel heel goed met me. Ja. Want dat is overzichtelijk. Want als je in het algemeen vraagt van hoe gaat het met je, denk je, dat is zo'n grote vraag. Het is vooral inderdaad ook aan mensen met wie het officieel best wel slecht gaat. Ja. Mensen die net bijvoorbeeld iemand hebben verloren. Precies, dan is het wel een tip om te vragen hoe gaat het vandaag met je. Ja. Want hoe gaat het met je? Ja, het gaat natuurlijk gewoon slecht met die mensen. Ja. Maar dat willen ze ook niet altijd vertellen. Dus dat vond ik wel een goeie, dat is geïnteresseerd, maar het dwingt mensen niet om meteen weer te zeggen, nou, heb je even. Want dat willen ze vaak helemaal niet. En het volgende wat ik wilde vragen, dat was ook een advies in je boek, van dat als iemand iets voorstelt, van zullen we dat gaan doen, of kom je daar en daar naartoe, dat je dan moet afvragen, als dit vanavond zou zijn, zou ik dan zin hebben om te gaan? Ja. Nou, ik heb jou 2 weken geleden gevraagd, wil jij hier te gast zijn? Dus toen dacht jij blijkbaar, ja, zou ik dit vanavond al willen? Ja, dat wil ik. Ik moet daarheen. Nou ja, dat is inderdaad. Kijk, het is. Iemand schreef mij ook, die had dat ook gelezen. Zei: ja, maar dan zeg je nooit meer ja tegen iets. Nee. Want heel vaak op de avond zelf denk je: oh, ik red het eigenlijk helemaal niet. Ik zat nu ook eigenlijk een uur hier vandaan. De treinen reden niet. Nou ja, allemaal onhandige dingen. Dat weet je allemaal niet. En weet je, vaak regent het en dan voel je een beetje grieperig. Maar ik moet zeggen dat sinds ik die tip heb gehoord, het was een tip van Ernst Jan Fout in zijn podcast, en het zijn meer mensen die dit zeggen, blijkbaar is het iets wat leeft, ik kende het niet, ben ik wel meer nee gaan zeggen tegen dingen. Ja. Ja, want als je je echt voorstelt van, nou, ik heb nu net gegeten, het regent, ik ben moe, heb ik dan zin om naar deze experimentele balletvoorstelling te gaan waar iemand nog 2 kaarten voor had? Ja, maar Erik Scherder zegt altijd van dingen doen met tegenzin, daar word je pas echt gelukkig van, hè? Ja, dat zegt Erik Scherder allemaal. Laat me een ommetje maken. Die is niet goed, Erik Scherder. Die zie ik de hele dag door mijn buurt met zijn hond wandelen. Ja, dat doe ik ook met tegenzin. Nee, dat is waar. Nee, maar het is wel zo dat als je ergens heen gaat met heel weinig zin, kan het alleen maar meevallen. Ja. Dus dat is wel weer een goeie. Wat is nou, hoe zou je dat omschrijven? Een goede levensles. Dus, want je hebt verschillende levenslessen in het boek staan. Ja. Het zijn allemaal best wel kleine levenslessen. Ja. Compact. Ik heb ze ook allemaal dus niet zelf bedacht, maar gehoord of gelezen of afgeluisterd. Ja. Want het gevaar is natuurlijk dat het een cliché wordt. Ja, nou, kijk, er zijn heel veel mensen, of heel veel Instagram-accounts en van die bladen, en die geven van die algemene tips van het gaat onderweg en niet om het bestemming. Ja, daar kan je niks mee. Dat is saai, dat is cliché. Ik hou van hele specifieke tips. En van dingen die ik gewoon echt nog niet eerder heb gehoord. Dus het mag niet een tegeltje zijn, het mag niet een Instagram-wijsheid zijn. Of wel, maar dan moet het er een zijn die ik nog niet kende. Maar het liefst heb ik ze heel specifiek. Ja. Wat ik een hele goede specifieke tip vond, van zoek een hobby waar je middelmatig goed in bent. Ja. Ja. Wat een gekke tip. Nee, dat is geweldig. Dat vond ik briljant. Ja, dat was Van Bodil. Dat was een vrouw met wie ik mijn kantoor deelde. Die is in heel veel dingen heel goed. Die kan heel goed tekenen, kan heel goed schilderen, kan heel goed ontwerpen. En op een gegeven moment ging zij een soort borduurachtig hobby doen. Dus ik zei meteen van, oh, dat moet je ook gaan verkopen. Dat is hartstikke. Zei ze, nee, ik wil er juist een beetje slecht in blijven. Want anders wordt het ook weer werk, weet je wel. Als je heel goed wordt in een hobby, dan gaat het al gauw weer richting, vooral als je creatief beroep doet, richting werk. Dus je kunt maar beter een beetje middelmatig. Ja, dat snap ik eigenlijk wel. Ja. Ik heb ook geheime hobby's, hè, bijvoorbeeld. Oh, wat dan? Zeg eens. Ik maak bijvoorbeeld graag lino-sneden in mijn vrije tijd. Echt? Ja. En ben je er middelmatig in? Daar ben ik echt middelmatig in. Dat is ook helemaal niet erg. Maar daar kan ik uren mee bezig zijn. Ja. Dat herken ik wel heel erg. Ja, want dan kan je erin opgaan zonder dat je er allerlei ambities of dromen bij krijgt. Dat is eigenlijk heel storend. Of je gaat weer het allemaal exposeren en vinden mensen van. Nee, jij zit gewoon lekker ergens. Gewoon in een eentje, besloten, achter een gordijn. Besloten lino-sneden maken. Ja, dat lijkt me prima. En dat deed je ook nadenken, als je het leest, over je eigen levenslessen. Je kleine levenslessen. Ja. Heb je zo'n kleine levensles, Erik? Of ik die zo in de aanbieding heb. Nou, ik zag in het boek een kleine levenstip van Katja Schuurman. Ja, nou, dat is best wel grote levenslessen. Nou, dat is een hele grote. Een hele goede tip, vond ik. Ja. Ja. Ik heb hem even niet praten, maar ik had hem aangekregen. Ouder worden of doodgaan, Het is ouder worden of doodgaan. Ja, maar daar voel ik een goede tip. Want ik kan ook wel eens dat ik denk van kan ik balen over dingen of zo? Dat ik gewoon niet meer zoveel kan drinken als vroeger. Gewoon dat soort kleine levensdingen, weet je wel. Ja, dat ik denk van maar kan ik accepteren of niet? Nee, ik vond dat dus een. Ik zeg dat ook altijd tegen mensen die zeuren over ouder worden. Van, ik heb rimpels, mijn haar wordt grijs. Nou, wat wil je nou liever? Het is toch fantastisch dat je ouder wordt? Wees blij. Ik vroeg, hè? Maar heb je dat een 1-op-1 van Katja Schuurman gehoord? Of heeft ze dat ooit een keer verteld? Nee, zij heeft. Het gekke is, dat is ook iets wat ik heb ervaren. Vaak zijn adviezen het beste als je ze uit de derde hand hoort. Want dan citeert iemand anders diegene al. Dus dit was een. Cecile Narings, die dus modejournalist, en ze is nu geloof ik de directeur van L1... die zei dat in een interview zelf over ouder worden. Zei, ik heb Katja Schuurman een keer ergens horen zeggen, het is ouder worden of doodgaan, en daar hou ik me altijd aan vast. Hm. Dus dan weet je al van, dit is een wijsheid, want anders had Cecile Narings dat weer niet onthouden. Dus vaak is het... Dat is ook met dit citaat, gun iedere kabouter zijn eigen muts. Die is van Nienke Reumer, actrice. Maar haar man citeerde haar weer in een interview dat zij dat altijd zegt. En dat hij dat zo slim van haar vindt. Ja, Frederik Brom, zijn man. Hè? En dat heeft er dan mee te maken dat... je hebt allemaal wel iets. Ja, daar kom je op een gegeven moment in je leven wel achter. Iets vroeg of laat. Minder leuk. En dan kan je wel gaan mopperen daarop. Ja. Maar bijvoorbeeld mijn dochter heeft altijd een ochtendhumeur. Ja, dat heeft ze al de hele leven. Ik kan er natuurlijk heel moeilijk over doen. Maar ik kan ook gewoon denken, dat is dus haar muts. Ja. En dat is gewoon, dat moet ik gewoon haar gunnen. Dat is, ik ben ook op heel veel vlakken heel vervelend. En hopelijk gunnen mensen mij dat ook. Maar daar een soort gezegde aan verbinden helpt wel, vind ik. Ja, wat ik er zo mooi aan vind, het is gewoon geruststellend. Het werkt relativerend, het is geruststellend. Ben jij zelf een piekeraar? Ja, best wel. Ja? Ja. Een plafonddienst? 'S nachts? Ja, gelukkig slaap ik nu wel weer. Ik weet ook niet hoe dat komt. Maar ik heb best wel heel erg slecht geslapen een hele tijd. En waarom ga je dat doen? Daar heb ik ook theorieën over gelezen. Omdat je hersenen maar op half sterk te werken. Dan gaan ze maar al die gedachten eindeloos herhalen. En er komt helemaal geen punt aan. Ja, daar ben ik best wel goed in. Ja, helaas. Heb jij een levensles dan, Michel? Ja, ook van die kleine levenslessen inderdaad. Van niet rennen met je tandenborstel in je mond. Vind ik een hele goede tip. Maar die telt dus pas als jij dat hebt gezegd en dat er weer wordt geciteerd in de interview. Als jij dat nu straks weer. Ik heb ooit van Micha Blok gehoord dat. Nee, want dat was zo'n vriendin van mij is huisarts. En die zegt dus, ik kom heel vaak dus mensen tegen met die tandenborstel door het gehemelte heen. En dat is echt verschrikkelijk. Als je daarover nadenkt. Wow, dat zo vaak gebeurt. Ja, dus. Waarom zou je gaan rennen met een tandenborstel? Waar gaat dit over? Ik denk wel dat het meer gebeurt dan je denkt. Ja, veel meer. Zo van even naar de deurbel rennen. Ik denk als wij er nu over hebben, dat het nu op dit moment gebeurt. Ja. En als je nieuwe kleding koopt, kan je ermee op de fiets. Dat heb ik van mijn moeder. Kan je ermee op de fiets. Dat vind ik een hele goede. Ja. En wat mijn stiefmoeder altijd zegt, koop je mooie kleding, trek het ook aan. Ja. Want ik had altijd de neiging van, nu heb ik iets moois gekocht. Ik ga het aan een knaapje in mijn kast hangen en er naar kijken alsof het is. Nee, ze zei, je moet het juist elke dag aantrekken. Zoiets staat ook trouwens in het boek van Arno Kantelberg, heeft dat ook gezegd. Ja. Even een lezersreactie. Ja. Ik kan natuurlijk 1000 dingen zeggen over het boek van Aaf. Allereerst dat het een ontzettend welkome verrassing is in een ongezellige tijd. En dat het dan gewoon fijn is om je klein leed direct met een kleine oplossing te kunnen vervullen. Dat is gewoon heel prettig. Maar het allergrootste compliment dat ik Aaf wil geven is dat het... en de grootste verademing eigenlijk, is dat er zoveel... dankbaarheid voor andere mensen in staat. En ik heb zoveel influencers en coaches gezien die eigenlijk kennis vergaren en verzamelen en het dan reproduceren alsof het van hen is. Ja, dat is mooi. Dat is een mooi compliment. Ja, vind ik heel leuk. Ja. En de Radio 1-app Karin die zegt, mijn wijsheid is, sinds ik niet meer eenzaam ben, ben ik graag alleen. Nou, dat is mooi. Ja, dan wordt nu door Misha, wordt nu Karin geciteerd, dus die mag die dus nu dan in. Is het er een. Nou, en weet je wat mooi is aan het boek? Het is ook een gidsfunctie is het eigenlijk. Want de mensen die jij citeert en waar je dus die levenslessen van hebt, dat zijn podcastmakers. Bijvoorbeeld Gretchen Rubin in de podcast Happier with Gretchen. En zelfs haar echtgenoot komt ook nog met Jamie Rubin en haar zus. Ja, precies. Geobsedeerd door die familie. Documentaire over Thich Nhat Hanh. Ja. Ken jij Thich Nhat Hanh? Nee, er nooit van gehoord. Oh, daar moet je echt even bestuderen. Zo grappige vrouw is dat. Ja. Wat is het? Ze is een comedian en ze maakt ook een podcast. Hele mooie Netflix special heeft ze ook. Ja, ze is verschrikkelijk grappig. Ik noteer hem. Ja. En nog even de levensles. Dat was mijn favoriet. Dingen willen. Ja. Ja, kun je die uitleggen? Dat is ook een van mijn favorieten, eerlijk gezegd. Nou, die is van Esther Walker. Dat is een hele leuke blogger. En zij zegt, soms denk je dat je iets wil, maar je wil het. Het is meer zo dat je het wil willen. En dat heb ik bijvoorbeeld heel erg met skiën. Dus ik dacht heel veel jaren van, oh, ik wil met mijn gezin op een hele gezonde, waanzinnige skivakantie. Maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Want ik haat skiën. Ik haat sowieso alles wat met balans te maken heeft. En het lijkt me vreselijk om met z'n allen in zo'n dorp te zitten. En het kost heel veel geld. Maar ik wilde het willen, want het leek mij zo wholesome en zo, ja. En dat is net zoals, zij schreef het zelf over een derde kind. Dat je denkt van, wil ik een derde kind? Of wil ik het alleen maar willen? En dat is inderdaad best wel een belangrijk onderscheid. Want soms wil je iets gewoon heel graag willen. Maar je wil het helemaal niet. Oké. Weet je wat ik een mooie vind? Ik zit er nu doorheen te bladeren. Hou op met willen dat dingen makkelijk zijn. Ja. Dat vind ik ook een goede tip. Ja, dat is een hele mooie. Dat is een keiharde tip, maar het scheelt je wel een hoop gezeik in je eigen hoofd. Heel veel dingen zijn gewoon niet makkelijk. Ja. Gewoon echt het hele leven eigenlijk. Ja, vind je dat zo? Vind je het leven niet makkelijk? Nee, ik vind het leven trouwens wel heel veel makkelijk. Ik heb een hartstikke leuk leven. Alleen, soms zit het gewoon heel erg tegen. En dan moet je niet denken, waarom overkomt... Nou ja, soms zit het zo tegen dat je dat trouwens wel mag denken, vind ik hoor. Maar er zijn gewoon heel veel dingen waar je doorheen moet bikkelen. Ja. Dat heeft iedereen. Maar Af, jij schrijft hier dat je ooit van de zomer een boek kocht. En dat had een titel, Run, Fat Bitch, Run. Dat vind ik echt een intens onaardige titel. Weet dat zou ik ook nu nooit meer kopen. Maar dat was in mijn hardloopobsessietijd. En dan wilde ik alles kopen wat mij in mijn huis trok om te gaan rennen. Maar dit is natuurlijk een afschuwelijke titel. Ik denk dat hij er nu ook niet meer door zou komen. Nee, dat kan eigenlijk echt niet. Dit is echt heel erg 7 jaar geleden. Begin dit jaar was er nog in België was er een wielrenster. En die had ook om zichzelf te motiveren, had ze op haar frame had ze een sticker geplakt. En daar stond op, trappen trut! Ja. Sommige mensen gaan heel goed op dat Maar dat was een profielrenster. Maar die haalde daar wel weer motivatie uit. Ik denk dat topsporters sowieso veel motivatie uit mishandeling... Nee, dat klinkt niet goed. Maar uit eigen mishandeling halen. Dat ben ik wel met je eens. Topsport is natuurlijk bij definitie ongezond. Ja, is gewoon masochisme. Ja, ja. Maar goed, anders red je dat niet. Maar je moet dus niet willen dat dingen makkelijk zijn. Nee, dat moet je eigenlijk niet willen. Want dat is het gewoon vaak niet. En soms zijn trouwens de leukste dingen zijn ook de niet makkelijke dingen. Ja. Want anders kan je de hele dag in je bed gaan liggen. En de grotere dingen, wat zijn de grotere dingen in het leven waar je mee worstelt? Nou ja, ik vind bijvoorbeeld, ik heb een paar dingen over rouw. Van hoe doe je dat nou? Hè? Hoe ga je om met mensen die verdrietig zijn? Hoe ga je zelf met verdriet om? Maar ik vind bijvoorbeeld ook het opvoeden en loslaten van mijn kinderen. Dat vind ik ook echt ingewikkeld. Ik bedoel, ze zijn nu pubers, ze fietsen zelf door de stad. Ik ben een best wel overbezorgde moeder. Hoe moet dat dan? Ik kan niet de hele dag als een angsthaas zo boven ze gaan hangen. Dus toen las ik ook van, dat klinkt heel corny, maar ik had het nog nooit ergens gelezen van, je moet ze eerst wortels geven en dan vleugels. En toen dacht ik, ja, dat is het. En nu moet ik ze dus vleugels geven. Ik moet ze loslaten. Nou ja, niet dat ze nu van mij op kamers mogen. mag gewoon niet. Maar want ze zijn 8. Nee, ja, ze zijn 12 en 13. Maar ze fietsen dus zelf door de stad. Ze doen hun eigen dingen. Vandaag wilde mijn zoon ineens met de trein naar België. Oké, daar heb ik dan wel een nee tegen gezegd. Maar dat vond ik heel... dat zo'n zin kan even zo gewoon een kwartje laten vallen. In plaats van dat je er heel veel gedachten denkt... ja, dit is de leeftijd dat ik ze vleugels moet gaan geven. En ik heb ze eerst wortels gegeven. Maar kan ze niet altijd wortels blijven geven? Want dan worden ze helemaal knettergek. En zou je dit zelf nou bestempelen als een zelfhulpboek? Ja, nee, niet echt. Nou ja, misschien ook wel weer wel. Maar ja, ik vind... ja, zelfhulpboeken hebben vaak maar één boodschap. Hè? Dat is altijd van, he's just not that into you. Of zo los je al je... dit moet je doen als je heel erg snel afgeleid bent. Dit zijn natuurlijk heel veel verschillende lessen. En ik hoop ook dat er iets meer humor in zit dan in het gemiddelde zelfhulpboek. Ik hou wel van zelfhulpboek, hoor. Ja, maar van wat voor haal je? Ja, ik heb voor elk ding in mijn leven wel eens een zelfhulpboek gekocht. Maar ik kwam er altijd achter dat die ook tot één zin te reduceren waren. Dus nu lees ik ze gewoon online. En dan... tenminste, gewoon de samenvatting. Ik denk, nou, nu snap ik het. Ik interviewde laatst Katrien Zwartebroeks, Vlaamse schrijfster en columnist. En ze zei, van, bij ieder zelfhulpboek wat je koopt, hoop je dat het je laatste is. Ja. Dat is natuurlijk wel zo. Ja. Mooie tip. Ja. Ja. Ja, je wil het eigenlijk helemaal niet kopen. Nee. Ik heb zelf het boek van Marie Kondo ooit nog gekocht, weet je dat? Nou, maar dat vond ik wel heel leuk om te lezen. Dat is het ja, spark. Ik vond het ook leuk, maar ik vond het ook weer leuk om te lezen... dat Marie Kondo nu zelf 3 kinderen heeft ja, en alles heeft losgelaten. Nee, en niks meer aan doen. Dat vond ik ook fijn. Ik denk dat ze echt alleen maar af en toe een heel klein portemonneetje laat slingen, hoor. Ik kan me niet voorstellen. Maar dat vond ik trouwens wel een voorbeeld van een heel goed geschreven zelfhulpboek. Ja, dat klopt, ja. Ja. En ik heb het trouwens nog steeds, hoor. Als ik kasten opruim, dan denk ik nog steeds wel... word ik hier nou echt gelukkig van deze trui die ik al 10 jaar niet meer aan heb. Haar. Ja, ik denk echt heel vaak aan haar. Het is wel zo dat denk heel veel mensen dat boek hebben gelezen en er vervolgens niets van hebben uitgevoerd. Ja. Maar dat maakt niet uit. Denk jij nog vaak aan Won Jip? Ja, ik denk best wel vaak aan Won Jip. Ik heb hem ook mijn boek gestuurd. Ik heb nog niks gehoord. Ja, maar er staat een levenswijsheid van Won Jip. Ja, niet doen, Won. Niet doen, Won. Dat gaat over dat piekeren. Ja. Dat zei hij dan in die coronatijd tegen zichzelf. Ja, je moet het ook maar kunnen. Hij lijkt mij ook best wel een stoïcijns type. Maar dan ging hij piekeren. Ik heb, weet ik veel, gehaald 100 restaurants. Nergens meer zaken te doen. Alles kelderde naar beneden. En dan begon hij te denken. En dan zei hij tegen zichzelf, niet doen, Won. Dat vond ik zo'n goede zin. Ja, dat is wel goede zin. Gewoon, niet doen, Won. Gewoon niet doen. Nou, ja. En hij heeft een boek gekregen van jou. En dan denk ik, zal ik nog reageren of niet? Niet doen, Won. En volgens mij loopt het weer heel goed met zijn zaken. Dus het is, het heeft geholpen. Ja. Tijd voor het koekje. Tijd voor het koekje? Ja, aan het eind. Dus de quiz. Is het echt of is het gewoon heel erg slecht? Nou, ik zal even uitleggen hoe het werkt. Aaf, jij mag ook meedoen. Ja, spannend. Ik noem 4 titels van non-fictieboeken. 3 daarvan zijn echt en 1 daarvan is verzonnen. En jullie moeten raden welke boektitel is verzonnen. Oké. Okay. Nou, hebben die boeken iets gemeen of zo? Ja, de boeken hebben gemeen dat ze allemaal door Ivonieën zijn geschreven. Oh, dat werk ken ik zo goed. En dan is de vraag... Ja, toch een beetje afro-trost in, hè? En dan is de vraag, welk boek heeft Ivonieën niet geschreven? De eerste titel. Het leukste krijg je nooit te zien. Een heerlijke collectie van wat niet is uitgezonden. Titel 2. The Afterparty. Persoonlijke verhalen over wat u nooit te zien kreeg. Titel 3. Leukerts en lastpakken. Wat u niet te zien kreeg in 25 jaar tv-show. Nummer 4. Zit mijn vader op rij 1? Een autobiografie. Wat raar, dat zijn ondertitels altijd hetzelfde zijn. Ja. Ik ben wel vreemd. Ja, ik kan mij niet voorstellen dat de titels Leukerts en Lastpakken... dat ooit echt in druk is gegaan. Oh, ik kan denk dat niet. Juist dat vind wel. Ik, ja, dat vind ja, ik echt... Dat had de redacteur echt moeten ingrijpen. Leukerts en Lastpakken, dat vind ik echt niet kunnen. Mama en papa. Nee, ik denk die eerste. Jij denkt, het leukste krijg je nooit te zien? Ja. Een heerlijke collectie van wat niet is uitgezonden. Nou, ja, sorry, het was een strikvraag. Hij heeft ze alle 4 geschreven. Echt waar? Ja, heel flauw. Maar het is toch bizar dat elke ondertitel hetzelfde is? Dat is echt heel raar. De enige die dus afwijkt is... die titel vind ik briljant. Zit mijn vader op rij 1? Maar dat vind ik alweer een goede titel eigenlijk. Ja, dat prikkelt maar waarom wel. Ook steeds die ondertitel überhaupt? Ja. Dat is, en dan steeds dezelfde. Ja, en waarom zend je het niet gewoon uit? Als je het toch zo leuk vindt. Ja, maar ik hou van ondertitels bij boeken. Ik ook, ik heb er zelf ook één. Dus wat dat betreft. Maar ik vind het niet zo leuk als het steeds dezelfde. Dus kennelijk valt dit helemaal niet op. Maar ja, het is wel een goed format voor een boek wat wij ooit samen kunnen schrijven, Erik. Van wat u niet te horen kreeg tijdens het echte leven. Ja, geen slecht idee. Deel 1, 2, 3 en 4. Ja. Oh man, schrijft zichzelf. Ja. Nou, bijna aan het einde. van deze eerste uitzending van Het Echte Leven. We hebben nog een heel klein staartje tijd over. Aaf, wat is voor jou het allerbeste non-fictieboek wat je ooit hebt gelezen? Ja, jouw klassieker. Jeetje, daar overval je me nu wel heel erg dat mee. Dat is het idee van live radio, hè? Denk er even rustig over na. Ja? Nou ja, het is een beetje een raar boek misschien, maar het heet, volgens mij heet het Chez Panisse. Het gaat over Chez Panisse, dat is een Amerikaans-Frans restaurant in Californië. Ja. En het is een heerlijk boek over hoe mensen uit het niets een restaurant gaan beginnen. Het is allemaal echt gebeurd. Ik bedoel, dat het restaurant bestaat nog steeds. Ik ben er nooit geweest, maar op de een of andere manier, dat boek komt nu heel erg in mijn hoofd op. En lukt het? Het lukt waanzinnig goed. Maar het is heel erg van, we pakken wat tafeltjes. En nu zit de hele Hollywood A-list daar te eten. Maar ik vind dat zo inspirerend dat je denkt van, ik kan best wel een beetje koken en ik heb een paar houten tafels en wat vrienden die me willen helpen. Ja, ik ben gek op dat boek. Maar ik heb het vaak aan mensen uitgelegd. En dan kreeg ik het ik snap helemaal niet wat jij je zo leuk aan vindt. Ja, maar dat is ook het ingewikkelde van boeken uitlenen. Ja. Dat je iets wat jezelf heel kostbaar terug. Maar eigenlijk ben je dan een beetje gekwetst. Ja, tuurlijk. Je denkt, waarom snap je mij niet? Het is een fantastisch boek. Ja, als je mijn boek afwijst, wijs je eigenlijk mij ook een beetje af. Ja, maar het staat dus nog steeds in mijn kast. Al heb ik het nou wel echt genoeg gelezen. Maar het spart nog steeds joy. Ik ben er toch benieuwd naar. Chez Panisse. Ja, volgens mij heet het Chez Panisse. Of gewoon Panisse. Kan ook, ja. Dankjewel, Avrand Kosius, dat je onze gast wilde zijn. En je boek heet Gun iedere kabouter zijn eigen muts. En nog even melden. Deze prachtige vormgeving die je hieronder hoort is van Punt Judith en De Toegift. En de oplettende luisteraar herkent het nummer Alles Wacht. Ja, en wij zijn er weer met dit programma op zaterdagavond 23 december tussen 10 en 11. Ja, met andere schrijvers. Met andere schrijvers. Met twee andere schrijvers. Met andere boeken. Andere boeken, andere klassiekers. En je kunt gewoon weer met ons meelezen. Vinden we het heel erg leuk. En dus blijf ons volgen. Zometeen het nieuws, hè? Ja, en dan aandacht voor onze collega's van Langs de Lijn. Dank voor het luisteren. En in Nederland zelf dan wel vanavond, hè? Oh, wat gaan ze doen? Ja, winnen natuurlijk. Fijn weekend. NPO Radio 1. 1 vandaag. Twee dagen voor de verkiezingen. Live vanuit Ahoy in Rotterdam. In een zaal met 1500 studenten gaan 6 politiek leiders met elkaar in debat. Over migratie, over klimaat en over bestaanszekerheid. Laat ik eerst zeggen dat ik het stuitend vind. We hebben de grootste onderwijsinvestering. Zijn we meer bezig met onze eigen posities of met het oplossen van problemen? Het gaat mij om dat die agenda uitgevoerd wordt. Ik zal je eerlijk vertellen, ik schaam me soms echt helemaal kapot. Bestaanszekerheid wordt door niets meer bedreigd dan door de klimaatcrisis. Het 1 vandaag verkiezingsdebat bij Avro Tros. Maandag van 6 tot half 8. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Black Friday snelpakkers van KPN zijn er weer. Pak de nieuwe iPhone 15 met Dynamic Island en 48 megapixel hoofdcamera. Nu extra scherp geprijsd en tijdelijk geen aansluitkosten. Deze tijdelijke topdeal wil je echt niet missen. Pak hem snel op kpn.com/Black Friday. Want voor je het weet, grijp je mis. Pak hem. Miljoenen dieren lijden op grote schaal. Wij willen de vee-industrie afschaffen. Keer het tij. Kies 22 november Partij voor de Dieren. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Hey, op een Max. Mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston.